așa niște mâini prin care sufletul vrea să se întâlnească. Pilda iubiți credincioși este bine cunoscută, este și explicată de Mântuitorul. Și dacă nu este explicată, ne întrebăm de ce biserica ne-a mai pus-o și astăzi. O cunoaștere. Tocmai datorită faptului că, iată, este nevoie ca auzind-o să învățăm să auzim. Ca văzând cu ochii minții această pildă, să învățăm să ne vedem ce este în spate. Pentru că, chiar dacă am vedea, chiar dacă am înțelege această pildă, repetată, parcă găsim sens mai profund. Și ne adâncim mai mult în mesajul de iadă pe care Dumnezeu vrea să ne impună la inimă, să dea rol. Știm că semănătorul este Dumnezeu. Păi sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba și de cuvânt vorbit, transmis, dar este vorba și de cuvântul ca rog, ca persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că spune Evanghelistul Ioan și ne aduce aminte de cuvântul pe care Mântuitorul ni l-a adresat cu el. Cine rămâne cu mine, eu rămân în el și aduce rod bun. Iată că rodul vine din cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că această sămânță cade arată că este vorba despre voia Domnului. Sămânța nu este pusă într-un loc anume, ci cade, liberă. Este în o libertate. Pentru că pământul este inima omului. Credința iubiți credincioși este arătată în această pildă prin faptul că ea, această sămânță, se adâncește în inima omului, se adâncește în pământ. Și ca să o înțelegem acum, iată că Dumnezeu trimite pe Fiul Său, pe Cuvântul lui Dumnezeu, spre inima omului. Și se întâmplă ca prin voia liberă a omului se cade lângă inimă. Nu nimerește inima. De ce? Pentru că inima e încoasă. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu. În sensul că, iată, ne îndulcim intelectual de o parte duhovnicească. Și vedem că sunt sensuri adevărate. Și inima se bucură când află. Dar este tratat acest sens duhovnicesc ca o filozofie. Frumos spune. Și merge mai departe în viață. Și citim și altă dreapte, auzim și alt cuvânt, vedem și alt și merge mai departe. Nu se lipește de inimă. Este inima bătătorită. Și atunci, Mântuitorul spune că vine vrăjmașul și fură sămânța. Vine și atunci o caldă, o nepăsare. Și aici este, de fapt, inima bătătorită. Bătătorită de nepăsare. Nu este atenția omului îndreptată către acest cuvânt și către cuvântul lui Dumnezeu, către Hristos. Deși aude, nu-i pasă. Rămâne la nivelul cuvântului. Apoi, iată că sămânța se întâmplă să prindă puțină credință și intră în inima omului. Dar inima e puțin împietrită. plin o bucurie. Pe atunci când aflăm un sens în cuvântul muncesc, iată, acesta este sensul, parcă mă hrănește sufletește. Dar când se întâmplă ca în viață, să nu mi se împlinească o dorință, care iată, a devenit ca o obsesie, se usucă. Acea bucurie nu mai este prezentă în mine. Dacă nu, mi s-a împlinit dorința mea. Dar, vedeți, a avea dorințe nu e păcat. Este un firesc. Chiar și în unele credii, noi rugăm pe Dumnezeu să ne împlinească ce e dorința. Că dorim și să ne împlinească. Dorința face și fapte bune, deci dorința în sine nu e rea. Însă, dacă ea curge din acest firesc, într-o sferă a virtualului, dorința se transformă în obsesie. Și asta este, de fapt, obsesia. O dorință virtuală, nerealistă. Dar am coborât puțin din sfera virtualului, am rămâne într-un firesc al dorinței. Dar virtualul ne face să ne dorim, să ne imaginăm, să trăim dorința noastră înainte de a o avea. Și când vedem că nu putem ajunge la ea, nu mai avem de ce să ne gândim. Toată credința, tot cuvântul care a dat ne-a bucurat, nu mai are ecou în inimă. Și moare toată credința. Și se naște răzgândirea. Și se naște mulțumirea. Și cădem în alte deznădejde. Și așa se întâmplă ca inima să prindă viața, să se împietrească față de Dumnezeu. Pentru că ea avea piatră acolo la dânt. Ne mai spune bine dacă sămânța căzut și în spini, între spini, care au un rușitor. În sensul că, având și sămânța, hrana din același pământ, din aceeași inimă, ca și pasul. Pentru că spinii sunt pasul. Și ne spune Mântuitorul, care sunt aceste? Umplarea după griji, după bogăție, după plăcerile vieții. Toate patrile sunt condensate în aceste trei. Dacă stăm să le explicăm, dar și cum ne permite, vom vedea că toate patrile sunt cuprinse în acestea. Și atunci inima se înăbușe. Îl primește, iată, primește cuvântul lui Dumnezeu, îl primește pe Hristos în urmă, se bucură de rod, ca prin ceea ce dobândește să se slăvească pe Dumnezeu. Însă cine duce într-un extrem, se fac patimi. Pentru că nu mai au pe Dumnezeu în mijloc. Încep în preocupare, cu șoara. Și aici, visurați, este taina vieții publicești. Pentru că ne vorbește despre cuvânt, despre pământul cel bun, care aduce rod. Pământul cel bun care iată, prinde sămânța și aduce rod. Am zice noi cine este cu acel pământ, fără puțină viață, fără puțin mărăcini. Am zice că în această privire ne este pusă spre meditație doar lucrarea noastră, lucrarea omului. Doar omul trebuie să scoată viața sau stânga de sub pământ, doar omul trebuie să privească schimbi. Și așa este. Dar nu cu puterea omului. Nu noi cu puterea noastră scoatem viața. Nu noi putem scoate regina sângelui. Ci intenția noastră. Dorința noastră. Atunci când constatăm că este viața, să vrem să scoatem viața. Și în zile, scoate și Dumnezeu. La fel și cu rădăcina sfântului. Că toate acestea sunt în noi. Am intrat despre vechi, să ne dăm seama că iată, nu există pe fața Pământului om cu Pământul. Și atunci, de ce mai este toată această trudă? Tocmai ca prin Pământ pietros, ca de pământ pietros și din pământul spin se poate face pământul. Și aici este atenția și preocuparea omului. Că ceea ce preocupă pe om îi întreabă toată atenția. Cuvântul la care m-am referit la începutul explicării acestei clipe, prin care Mântuitorul le spune ucenicilor că cei care aud să nu audă și cei care văd să nu vadă, se referă, ca să știi, la preocupare și la neînțelesul faptului că preocuparea principală a omului este împreună rodirea sufletului cu Dumnezeu. Pământul, deși poate să fie bun, dar dacă nu are sămânța în el, dacă nu primește sămânța, nu de nerodit, necunoscut. Pentru că preocuparea, vedeți, este ceea ce ne atrage. Exemplu, apostolii sunt preocupați de Împărăția lui Dumnezeu. Un artist este preocupat de ceea ce este în domeniul noi, ca profan, înainte, cei care sunt profani, nu înțelegem limbajul. Cei care sunt preocupați de artă, înțeleg sensul culorii și pot aprecia ei mai bine de ce un tablou cu mai multă acvarele mai valoros decât unul care estetic arată mai bine. Noi nu înțelegem. Multe simboluri și din muzică, noi nu le înțelegem, dar un artist este un alt limbaj. Apelul filolog înțelege etimologie și este atent la toate acestea. Pentru că îl preocupă. Și fiecare dintre noi, în ceea ce face, Dragnea intervine atunci când ea această preocupare a mea mă izolează sufletește de Dumnezeu. Mă izolează sufletește de Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Și cum? Pentru că iată, sunt atras de ceea ce fac. Dar văzându-mă la Dumnezeu puțin, câteva minute, poate câteva secunde peste zi, câteva minute seara, câteva minute dimineața. Și atunci Dumnezeu devine ceva așa trecător. Ceva la marginea vieții mele. Sau poate nu adânc în inima vieții mele. Sau poate prea înconjurat de ceea ce mă preocupă pe mine. Și nu-L mai simt pe Dumnezeu. O iubiți de Dumnezeu. Aici este viața. Câți dintre noi am putea renunța ușor la pace sufletească? Câți am putea renunța ușor la dragoste? Cât am putea renunța ușor la bunătate? Dacă este să ne fie, n-am să ne fie. Dar totodată vedem că alte lucruri ne opresc să nu se fie. Și acestea sunt piedicile din pământul intim. Și ne pune Hristicioși Biserica această pildă ca să medităm, să vedem dacă iată suntem după cuvântul Apostolului Pavel, care și el avea o preocupare, și el avea o suflet, de acord, dar preocuparea principală era, firește, fiind apostol, să propovăduiască. Am zice noi, nu suntem toți apostoli, nu suntem toți preoți, să propovăduim, să fim atenți față de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem, ar zice eu, preocupați și nu ne este misiunea noastră aceasta. Dar sedea noastră este, nevoia sufletească este. Și această nevoie, iubiți credincioși, să ne îndume, să ne rugăm. Nu mai mult de atât, ne este necesar pentru nevoia sufletească. Atât măcar. Și având pe Hristos în viața noastră, în preocupările noastre, să ne introducem în intimitatea sufletului nostru, atunci este ca și când îl primim și rod bun va avea, zice, în Evanghelia de la Ioan, pentru că fără mine nu puteți face nimic. Și să ne gândim toată preocuparea noastră, dacă nu avem nimic, dacă nu avem pace, oare mai suntem noi vii, mai existăm de ceea ce ne-a preocupat? Totul, toată viața devine pare. De ce? Pentru că lipsește esența. Și dacă lipsește esența, lipsește Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a trimis prin Fiul Său, vrea să se pună în inima și să și primind în inimă, putem spune și noi, iată, eu nu mai trăiesc, dar am murit cu Hristos și Hristos trăiește în mine.